Він виліз із кабіни, постояв, нервово тягнучи смердючу приму. Темрява давила на плечі, а навпроти, у кількох кроках від нього, стояла дівчинка на тоненьких ногах, витягнувши худу шию, на яку насаджена гарна голова із волошковими очима, що прозорили з-під шапки рудого пуху на світ і вигостреним з горбинкою носом. Він не знав, хто вона. Проживши добрих 50 років, він так і не навчився розрізняти жінок, розбиратися у їхній поведінці, хоча це не було нічим особливим для нього, бо у пам'яті, у глибині ночей, білих простирадлах, запахах кухні, ржавої води жила його покійна дружина, і за довгі роки він звик з нею кожного разу прощатися, подумки цілуючи в розтулені уста. І тоді він нічого вже не думав. Тобто того разу нічого не думав, а ловив загублений погляд волошкових очей і бажав відчути дихання розтулених фіолетових від холоду уст. Йому нічого іншого не прийшло в голову, як підійти і запитати: «Ти хочеш їсти?» «Так». Вона не здивувалась, як людина давно звична до цього. Він узяв її за руку і повів до вантажівки, лячно стискаючи вузьку і холодну долоню з довгими пальцями, ловлячи себе на думці, що вже колись дуже давно відчував подібне. У кабіні, коли його обдало теплом, він прийшов до пам'яті, злякався однієї думки, що далі. Але витягнув вовняного светра, простягнув звично і впевнено, навіть не гадаючи, що може за цим послідувати, а вона стягнула куртку, потім сукню через голову, бризнувши холодною водою і запахами переходу, вулиці, вивітрених парфумів. Потім повернула до нього розрожевіле обличчя і попросила чимось витертись. «Ага-ага», – забубанів він, однією рукою риючись в бардачку, нарешті відкопав шматок якоїсь тканини і кинув дівчині, вибачаючись, що нічого іншого немає. «Нічого», – сказала вона. Він натиснув на стартер, машина зрушила з місця, і він зловив себе на думці, що ж таке він чинить і для чого воно все. Світло било крізь скло прямо на її обличчя, ледь підняте з гострим підборіддям, і він учепився в кермо так, що аж кінчики пальців побіліли. Кров відійшла від обличчя, і видавалося, що тільки очі живуть і серце, що боляче гупотіло у грудях. Так у його домі, занедбаному, з купами протрухлявілих меблів і книг, з'явилася Аліса. Спочатку вона подовго сиділа, підтиснувши ноги з нерухомим поглядом, одягнена у непомірно великі джинси і вовняного светра, щось тихенько наспівуючи про себе. Він повертався з роботи, готував якусь їжу і відносив до кімнати сина. Того, чого Побіденко боявся найбільше, не відбулося, і він полегшено зітхнув. Десь через тиждень він спробував з нею говорити, але вона усміхалась так, що йому робилося моторошно, і відповідала коротко: «Так чи ні?». Він звик до неї, як до старих дзигарів, до обтріпаних плакатів, до посуду, принаймні переконував себе. Але жарко обдавало груди, коли вона, обмотана рушником, виходила з ванної і сушила проти вікна біля батареї волосся. Перевісивши голову і розкинувши руді кільця патлів золотистими іскрами по білих худих плечах. Худе уже жіноче плече, він уявляв собі чиїсь руки на ньому, або взагалі лізли думки зовсім нечисті, як гадав Побіденко. У понеділок, через тиждень після її з'яви, він заліз до заначки, куди уперто складав гроші, що їх надсилав син, начебто і не гребував, але не наважувався їх витрачати. «Хочеш, я куплю тобі сукню?» «Хочу». «А ще, видно, треба телевізор». «Так». А може, хочеш ще щось?